ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندر سلام في سلمين جورد جوني نوينو إن شاء الله تعالى إنك بشار مدن شهر مارجا تو جوري دتو يبقى مكو مالي إدن فور إدن إنسال إدن جتر مال إدن بسمو شهر نو راجمن شهر بسم الله وارمانا دهجين بسم الله بسم الله شهر بندر انتدمه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بندرا بشكل يكتب أن يجوم بنلاد عليه الصلاة والسلام لن يجي جمرا سبحانه وتعالى yo hawlu innin as-sawab alinna bi alla yo alla nyawun ay wa tangal mo hadara bi tan wadde am ay alla rena dem benen hatta laji benen dertene wa non ka ene ha to e en hala ko nya jalla yo ko mo tan mo ter e so dum en yo tere men ya hata ko jukude dar suji men ko yewite ha joni bani adam yi gor mun o do aduna aw wa yal gor mun o do aduna ya gun la kara anda en halfulare den biya adandi en nibaji ko ko bari ayo bani adama en kaani mi jari tesko on nyalom on ayo walla den bastani ayo ha ganda bawa tinnaade bawa gulli gulli gulli do mo do ari mo en fata na ko de men ayo ayo fiide de ahli to kama goto jiyaabe allah fami andi ene biido mo do ki mo mo jogi sawu قال كتب من إنفاق العصا فلست بكبير ولا ضعيف قال حملت العصا للضعف أجر حملها علي ولا أني تحميت حملها لكنني ألزمت نفسي حملها لعود ما ألم يقيم ibanku hakim oto yiya ko mo tuddi salamu limo ko andanta ma tuggaade salamu ana laywan hortat o yi an hami laywan hortat hortat ko jiddi ko tuddi do haram mi andina haram ko ko tan ngal gondi gondi ay ko tan ngal gondi dum e daga bani adama an ko tan ngal gondi dum na do ari adu ne na ni ma ti yondi ko dum na ko tuddi no ti ko ko ci gender am janna de nyaaji Allah ya Allah ko man galle mon def mo def wallahi dal jendro de moodi Allah yalla ko di ganna min fayina hal o yi anna so musulu ko musafirin e gam e gari nas musulu ko musafirin o yi de gida kada ko tan gal gun alay salahum haqqul li halihim illa fil jannati daril na'im aw fil nari daril jahannam o yi de ko ko day tan ko woni ko yaade ko yi ala foto min jiddini baka su garate be posto sona gardi bi aljanna wala ndar jengo dum modi an tan ko yi ne fof ko nan yolnde men ja yolnde on mun dul ina de ala leti wala mi yi te na jana yi ni ngere bo en ko kusul tan dara ta hen won gosi won yi yati do ko ina wote on no yolnde ina wodi to paye to no wodi to ngal gal ne ceddi e ko wonde dul ina ni salamu ala xewni heddi ci faabi ma anda bi Allah yo andru ko mon faa Allah faabo du won yalde tawde da aduno e bani adam en nan tan dawana tirno men refta ay ko buri hewde han ko kalki ko e munen ko buri hewde han ko tirfi ko ngurti lawol ina majji ina joodi ina gandani ko tagira gandani ko abdi dum en aduno men aduno ko on non kadi bandira yide na ndal o do aduno bani adam ko wayi wonde do fof aw ko ko mayir so mayi ko ton rejistare ingal fat wa goddo yi saw fa tara idan jal hibaru wa farasin tahtaka an himaru asim min doyi en baddi dal e cindin do hede cindi yaltan ay goto anda ceddo yeso taw kono si yimbe fofe hankadi ma yi jalti adno jottima do lakara do don cindi ala hankadi ko den neddo anda tawi garda do cucci wal tay do ngor do garda non ko non ande to kon hollama kay bani adam ko yidi ko dum woni heddade adon do e tuyo الذي على وسيله بينهم وبين ما يشتهون فقدام حقنا بيقولوا تو انه بيجيبوا دوني هداغي او جيبت بالد جيبت نورنا تشلل تبد كلو يدي على من هبطاك فك ونن كان يحلم ان يعيش في هذه الدنيا جاز الله ان غوري دي تام ورت ادم هل بندنا جودال يجمع الارصده ويتمتع بها فك ونن بندنا جودال كان شفر من مول من ارصيد وقالن كو جمراد يكان يحصل ان ماله اخر تكرو جود من نصار منه تاونون اندا اي وكان داكو جوجو نانجيدا هاي وهتا يودي النبي عليه الصلاه والسلام ومولينا صحابه الاخيب من شيتا انك مفارق ولا جميل مي دي ياندي من كلا من جيتا اي كلا من جيتا انجيتا اند فاتيا فويم كلا من جيتا ورد ورد نوند كامايو من جوجي رحمه الله odo gando mawdo almani mawdo ciado Allah duudi do aduna faade to ya fono way awande mayde are makko de o huud almu makko garina namno mbimo ya imam Allah taqad fa'alta kaza wa kaza matona awadi ni ngurdam ma ko min jiraani makko sangarto ko dewan Allah tan e soobe e ciftina mo golleji makko mo jangal jiran ko yani be wallahi innani akhsha an akuna qad farrtu wa nafaqtu be dubuli tan ay sun golli golle mon taw won ko fakki kimi bangi Allah ni tinan ni wala taw won ko maddi mi naata jeer dum no so dum kewi taw jumra do haali wi o wadan garde nyana daranga taw dum jigi jikki bi tigi ne dam ni ko aljanna taw dum tikki ne jeng o badala hum min Allah ma lam yakunu yahtafikun wa ta'ayyan ko ay o hulbi ni mono ke ni mono tagal mon gidi makko ngaddi ko dum tikki Abdullah ibn Mubarak rahimahullah on hadum maid on wadi on woni ko jalde rahi fa qala lahu lima qad hakara hima Allah e hol batte ada jala o jabi e ko limit li hada fal ya'mal al amil dun ko sakite dangal makko won diyal Allah e wa ha joni timmino be adino be kidi hen batte no moddi hono be mbano hono be sifurino hali kidi be batte mayden mayde nanna no jogi be do malen wayata ande ko bakkande moddi ina jogi ta be malen wayata ande ko bakkande bonde dem moddi moddi al haqiqatu allati la budda minha wal amru allati la mafarra min e ziyada Allah huunde ko daretaawe ko ɗum woni maayde mahma ista mahma ahmarta kala bani adama no timmoriɗa ɗo darɗujooɗo aduna kala ko mbawɗa jogaade eyo kala ko mbawɗa dañde eyo kala ko mbawɗa rendinde jewɗele eyo ngannduɗa kala no ndeeniɗa sellal ma ko Allah wi ko tan o ida ja ajalum la yastakhiruna saatam wala yastaqdimum wallaji ɓe jettima kay ɓe mbawa nebtinde dagal ngal ndeer goto ɓe mbawa ardinde kadi ɗe kadi ɗum woni ko wiyete nayde alhaqiqatul ghaiba ko gonga kay tabiɓɓe kono koko wirniko ɓuuri hewde yimɓe famani tawdeno allah wi kullu nafsin zaiqatul maut eyyi bani adame foof koko meeɗata mayde neɗɗo meeɗi han kadi ganduɗa kaaɗeji mayɗe ɗuman kadi fuccu ko gasi o waynima aduna o yalti jomiraɗo wiya qur'ana o innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama eyyi ganduɗa ayde yiide allah wi oɗon timminani joddiji moñande garga to ojourdil afaniya ƴew joom jewɗele enɓe no foti yimɓe mayata e nder mabɓe wasɓe ɓe ko noon ƴew yimɓe telluɓe galdano e hun tan teɓɓiti mayɗiti e yimɓe ñawɓe ɓe walla ƴeewa sukaɓe e mawɓe foof hal farrakal mawtu baynahum eyyi mayde eske serli hakkude mabɓe ala baabannas joga yimɓe noon no woodi jiɗa haalnede haala mayde sa haalniɓe haala mayde en mbima oto siftina amen mayde oto ganduɗa jiiɗi gurna amen o ɗiɗɗi amen ganduɗa ɗiɗɗir amen mayde ɗum woni jeyaɓe allah sen ƴeewi gorko no wiye haruna arrachid rahimahullah ko khalifa mawɗo wonno ewa hitande foof kanko wonno heɗa hitande so hajjuyi hitande wonde nde o waɗa jihaade o laamiɗo ganduɗa ne rotti mo ganduɗa yaajede e doole aduna he eyyi kono hankkadi ko wiyete mayde ko ari omo andi ko maayo kanko hoore makko o ƴetti katankeji makko omo ñootaɗi hankkadi omo heɓɓeɗe omo fewnaɗi kanko oɗo jeyaɗo allah joni noon nde arde hankkadi andi ganndi ko maayo kanko hoore makko woni haaldo wima afana anni maaliya halaka anni sulla ko deke de jewɗam mbi haɗani kam mayde laamam o hay hunde ala ko nafi ko hon noon deke jewɗele hewde jawdi hewde ɗum ɗo hatta neɗɗo mayde ɗum woni ko wiyete bani adame yo tinno gollana ko woni caggal mayde ko kanko oɗo mbeɗen jogori yaltude oɗo aduna hay hunde ala ko jogorimi nawarde taw noon magasinuji makko e galleji makko hunde foof ina hen ɗi waɗi jimowo goɗɗo wi unzour ila man hawa dunia be ajmaina hal raha minha be hayri lhusni wal kafani ko wi ƴeew dendinɗo aduna foof waɗi hunde foof heɓno yiɗi rendiɗe mofti est ce que o yalti aduna e wonko yaltude hen so wona ganduɗa biral ko sukkete e kine makko e gudde ko wone makko ko walla ganduɗa kasankeji ɗi ɓen sen ƴeewi ganduɗa goɗɗo no wiyama mona bna mahran o ko sha'ir mawɗo miide arde e ganduɗa khalifa goto o yimi e dow mum ɗiɗo juuɗi eyi on noon ko jeyaɗo allah juuɗiɗo aduna wiyeteɗo am oumar bne abdoul asise donc mam noon o andira ko wawde yimɓe yuɓɓude haala on nde o haale ɗum ɗo oumar o ma ganduɗa woyi hoko wi haaji ha awdi oumar bne abdoul asise wona woyde nde o ari ono wi o kammin sahihin batalil mawti amina a tasful manaya bagdatan bada ma haja nde o haali ngol ɗo jumol fo on keɓi ɗen gaade kuɗi o wi niwi bani adama no selli ina diwana fola hay hunde alda awa ina heɓi hoolade kay nayata joni tan mayde nde ari juhimo tawa mo leli omo ɗani tan o ummorati hen kibene walam yesaɓe ijaahul mawti bagdatan firarno wala minhu bi quwwatihim dana o wide maaje nde are makko nde awa ganduɗa e juhude e dettude o ronki doɓde o ronki hay kosɗe o ronki wadde doole makko kadi o ɗumtira mayde nde wa asbaha tabkihi nisau muqannaa wala yasmau daai wa in sawtuhu rafa oyi jiya tan han kadi rewɓe sukaɓe no goy awo kanko neɗɗo mum ɗo ndeli o nanta so noddama hay so gonɗa yuti e dow makko mayɗo nanta oyi fa qurriba min lahdin sara masilahu o faraka ma kana bil anfi tabdeno oyi haala ko rewata hen sona o ɓadino yenade ɗaɓri ko hon noon ndaniko toon wontata ñalñalol makko de ko toon jogori ñaltoyde awo serte kala ko rellinanno hanki omo jiira omo wuppa omo ɓadina ko wala yatrukul mawtu lhaniya li malihi wala muɗa man fi lhaali za hajatin yada o wi mayde woppirta jom jawdi batte jawdi mum ko hon noon kadi neɗɗo mo ala hay hunde awo mayde yurmotako ɗum batte ala kanko wawde oumar heddi omo woya awo batte ɗiɗojimi ko oɗo haalnimo siftinimo hankinde yimɓe ganduɗa jeyaɓe allah moƴƴi ɓe nde ganduɗa e moƴƴere mi hedde mum ɗum ina kulanno mayde kono joni jiyata ko yimɓe jeyano guppo e mayde hay uppo e mayde ɗum jiyata ko ɓe ngal ko jenal to jiyata ko woɓɓe ina ñoo jiyta ko woɓɓe ne kaldega téléphone aji woɓɓe ne mbaɗiga batuji ne jewta ko hon noon yimɓe hankkadi wonno ɓerɗe joori eko kuuɗo allah famɗiti hankkadi ɗen mawde allah ina anda bani adama awa mayde koko jokke mum tan rubbama takuɗo sayyara taka heewi bani adama naatemo bilmuji artani tillina hen sellorade o rubbama tan sihi farigue majano yaftade may dow lawol ina wawi wonde taw ko nder lopitane ko hon noon bani adama anda hol alhaali jogori mayirde ɗum noon neɗɗo han tan ko heblanade nde ɗo mayde foof heblano diine mum ene andi kay neɗɗo fof ina andi kay koko yaltatay oɗo aduna en ƴiwi goɗɗo no wiya mamoudou kanko nde o andi mayde are makko o ƴettu ko jowi jowre leydi o leydi ndihan one haalde o wiyamanda ya zulu mulku ihamman fat zala mulka kan ko mo halo wi e ma tiya Allah jomo mo ngambi da Allah mo ndi wata tur mo ngonda mo laam ngel mo jogor inde jonjo ko won non jomra di ya qur'an yim be darana ki dine be so maaje are goto nobi yota ko rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan jomo rutti nam ol batta da rutti ne han jiyadi kon jiyadi ma ina ngoya jiyajum suudu ma na way holdum ko on non dani jiyajjal han kat bandira ma na gaddi doctore goto fu no holdi kono ko Allah yi ko so maare de ari ay wurtu gol ala enan kadi ay wurtu gol gol ko alli amalu salihan alli amalu salihan en jian mayo wer ko jom wurtu nam ta dum da so mi goto mi jula hen rewo hen anno wokko hen bakkatu di fere de do gele bonde ko badam non e ko daram non e ko mollan non ko on dani woni ko dum woni ko neddo on yaagoto e wana goddum kay ko yo jom wurtu nam adum tan kala ko wiete na harmi ko weddo ladde ni wokko Allah wi kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha kungul tan mo hala kon gul ala na for yani kon darti ko wadde tak den jeewi ibn umar annabi jeeri nangude jingo makko yum kon fi dunya ka annaka wani adum o do o to yar al nangi to hen wa hen no kodo ni wala benno tan e law am ko ibn umar non nan hala annabi jo dutti dum no fi kan ko yarno sahilo to dum no suba to suba ka are mo to dum no figire e kadi saga cindu hande mo gullu hen hade ma nyaadu ngati bani adam kan ko cindita naw ko arata e ma non ka gullu ko won non kadi sanga no murdaande wode hen golle ma ade ma mayi kadi ta mayi han kadi aba wa rewde al ko gullunda ko fu tan isona golle mo ina gattuda ina do riwaya goddo anne biji wi mo sala sada dima hore ma dima ta hore ma fay won de dina neddo ana ni wadde dima galdo na dima do hore mun adume o do kunu wallo o do nukku ala neddo hani limde hore mun ko do janale to gargo ton fayete ko dun jaata hay o eta won non jiyaabe Allah ran gandi maari ko wara won jiyaabe Allah wobbe na ngodi awo e keba battande moddi awo ko won non kadi e ngamda en jigi male moddi dila ngura sey Seyna Usman ko do hade makko maaje de o fami maayde are makko ne ko yi yi ko hakke masjid en noga ko bam tum ci dina rawan borna de hebla ni maaje de ha ka am Seyna Usman am de jiyaabe Allah den jii sahaba banki ko non daano so goddo mabbe fini maade mum yidaa ko heblo tan gollanno ko muddi ko dayde ko honnon ganduta deedo kanko o do maay ko mo jii deftere qur'an eyo o mo janga en jumradi fama zuhfi anin nar wa usra jinna faqad faz kala ko guddina do jengul waati nadde jengul melu wada aljanna ko woni malaade ko woni dakkude ko honnon kadi annabi wi min der hadith mum kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala aljanna kalamulati watan kungul mum yida la ilaha illa allah natan al janna ewi bi nanana sene do wi ndani hadi mum mayde hala shahada may dun ganda jumrado mum ni battan de nanna ma yaudu bi arqi jabin mum bi arqi jabin o be kar sona may ina jiya e mali mal kan jiya tindi jumun ina warmi ina warmi ina wadi wajdu mun ala matul ala husni al khatima minhum man yamutu laylatal juma ma yobe kan jamma al juma walla jalawa mum ɗum ɗon fof koye maale malal jiya minum man yamutu shahidan won maayuɓe kadi ne sahudino kadi wonno annabi jowi man sa'alallah ashahada yasbi sidqin ballagahu llah manazil ashahada kala ñaajiɗo allah kay sawdingol allah rottede place mum hayso maayeɗa towdi o laɓɓidima ko hon noon kadi minum man yamutu bil gharaq maayɓe kadi nan jowliɗe ɗum ɗon fof koye maale malal jiya walla maayɓe kaye cumoram ɓeeɗo fof ene jeeya e maale malal tawi ko juulɗo minum man yaftadi so sabe won hen kadi songeteɗe nder laɓɓi walla ngannduɗa ñaami honndani coŋde walla jeyaɓe allah woɓɓe na ngoodi awo allah newnanaɓe golle moƴƴi tan hade marɓe maayeɗe ɓe golla ɗum tan ɓe maaya wayno janngude qur'ana walla ngannduɗa maayoɓe nder cuuɗi allah ɓe ɗum fof yiyama maayɓe nder misidaji walla maayɗum ina kuuri walla maayɗo no juula maayɗo nanndi fokki e maayɗum ina sujji e maayɗo e maayɗe golle moƴƴi ɗum ɗo fof koye maale malal ko minon maye muuti makko ɗumnoon walla keddiɗo e reedu ndi jiginigol walla awo makko ɗumnan walla wababo ari ko an ñawuji bonɗi ko wite épidémie ko hen choléra en walla ko nande wonde jeɗe ewo ara yimɓe maayi on ɗum ɗon fof nawona maale koye maale malal jeya tawi ko juulɗo tawiri hen allah aw sakara alayhil hadmu fa mata alamatuna koykon accidaji hunde samide o neɗɗo maayi fo ko alamatun min alamatu husnin khatima wode jomiraɗo wi inna allahina qalu rabbuna allah summa istaqamu jeyaɓe allah winoɓe minen ɓe ko allah jii amen wiide noon nde kadi ɓur sidde ko foccade dow kan haala allahi tatanazzalu alayhim almalaika malikaji koyno jippoye dow ɓen ɓe mbiyanaɓe woto tile woto tino ɓen beltoroɓe aljanna mo ngannduɗa allah no fodani mum en ƴeewi sawdou ibnu abi waqqas nefaye maayde ɗii kon tonno wiye mus'ab radiallahu anhuma ɓiɗɗo o wone woyde wonno hoore baaba o wonno koye dow koyɗe makko kanko oɗon woye baabiraɓe o babirado non no woni hankari yangan ka heemaade no woni kallula ana are maayde dum won korkorel maayde on non saado ko ko weltina aljan kanko babirado wen bingel gel yaago ne yidi ma tarki ko ngoyata o yi ngoyam di ko ndi ko tawatine de mun joni ko ko dum ngoyam o yi wato waya bunay fa inna allah la yu'adhibuni o yi min allah torla sa kam abadan wa inni min ahli aljanna o saadu mo ganda annabi je weltina de aljanna wado ammar ibn yasir to harmi yasir tin aw ndo barmi hada makko maayde andi ko tono wara ko tono saudi on ndo hankade are kaaji ki maayde le o ko halanno be nani on wi'a ko addi fatil dinan wa zuyitul hawl al'in hali wa manalqa habibana muhammadan alayhi salatu wa salam o wi ngande de aljanna badinama ko hon non ngamda me restama hulul ayni en o wi hande din hawra mi yita ko redam yita bandira on dum woni kidam muhammadu yimbe mo wa allahi ko woni gonga faman zuhfiha 'anil nar wa dakhala aljanna faqad faz kala kay guddina anna de gengul nana aljanna on koy malama wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur adun do ko won do ko ko gurdam pomte tan e ganda kala ko won do ala ko siri hen non jiyata allah dum woni bandira debbo goro woni ko fon andi kem ma yo be goddo heddata ko so wona andi tan ko jang ko yimbe cikkata maayde hen woddi ko dum ko buru wonde torompe maayde ina hon mum badaadi na baduri hano yen cikkirta ko hon non to neddo maayde tan ko der kabiru wadu tito wonno namdal ngal non hol al haaji bani adam hono jogori maayirte do neddo ko do haani namnaade hore mum ngati allah yo ma tadiri nafsu ma la taksibu gada wa ma tadiri nafsu bi ayyi ardin tamut bani adam anda hay ko jogori faggitaade jangu program ma ko tewnata anda hon non kadi maayde nde hono jogorta maayde anda en jeli goto ngamdan yo al hasan bin zayd on jogi biddo fi ko debbo rahimahullah kana sa'ima um ghur kan kon hakade makko maayde tafalu la isri bi shay am min ma hatta taja hankadi jara hore tan duri ndani aw kono non o jabani to hum yalzimuna abil isfar indo non bi force de woni mo de yo tag o wi wallahi kan ko yida tagde de o yi ta fadra ngando mo adun e kaaji ci maayde kan ko yi be wa ajaba sala sun aman an asallallah an alqahu wa ana sa'ima afa ufdilu alan woni onon kodon de don kawni min duudi tan tati ngal nyaago allah nyaade maydam ar yo taw medo ho joni ko do ko maydi ya wadi tan do yi mi tati an kadu heddi mo janga qur'ana aw yittitu kongul allahi no kulli man ma fis samawati wal ardi kullillah kataba ala nafsihi ar rahma ay ko do fitan makko nanda kon no mo janga o do ay les suratul an'am won dani jumra subhanahu wa ta'ala hollam aw so munyani jiyado allah mo tan aw haajun saare maade wurtati ko golle mo ko hondaani tadu won yafta Allahu lahu amalan salihan bayna yaday hatta yaqbidu Allahu ta'ala wa jalla ruha wa ala hadha al'amal won senji Abdullah ibn Mubarak o do gorko mo ganduda jiyado Allah dewo Allah kewdo bujji kullu Allah ye kanko o do haade makko yaltude aduna hol golleji ko gollanno non jiyado Allah tay dum mujjudi hebde wonde do gele bani adamu ilan der ma e bol e ko hondaani berle de hollama ko ɓernde so moƴƴi ko wiite ngannda ɓorde so moƴƴi eyi ko nden han kadi moƴƴere fof heɓoto ɗum woni han gartarɗe keddiɗe fo moon kanko abdoullah oɗo hay nde caggal nde o maayi nde goɗɗo yiimo wima fa allahu bike ya abdallah qala gafara li dambi gafara li maghfiratan ahaqat bi kulli dambin ndi mbiyaɗo allah namdimo wii hoko allah waɗma noon anno mbaronoɗa daraade ni o wi allah yaafima kam yaafuya yaafuya o nawru goo kan fo momtil haala ko hondani ɓeeɗo jeeɓe allah ko niɓe mbano hanki en ƴeewi goɗɗo goto ngannduɗa cheikhul islam oɗon kan ngannda goto ulama al muslimin ene fewi ko janngi qur'an fewi ngannduɗa ko fiftori allah gurdam makko fof ko ɗo tan woni janngude qur'an tan ha jooni fiftorde allah ine heewi ngannduɗa omo heewide makko allah jamma e bujji makko jamma konngol ngol sattiki haalde haade makko maayde woni ko yaaleyta qawmi yalamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alni min al mukramin ɗum sattikinane de hunduko makko kono jiyaɗo allah ngannduɗamo haalde haala mum suratu yasin on kañum koko wara noonde fiyaade hade mum maydi hanin taw korejam ɗi ina nganndi ko joom yaafi kam ko waɗi kam jiyaaɓe allah sikkinaaɓe mbiɗen maayde ngannduɗa almawtul ghaib almuntadir ey ko wirde ngannduɗa birniɗo tan goto ren ɗanmi maayde kono koko wirna noon ɗum noon jiyaaɗo allah mo ngannduɗa nan waɗa goofi jamma e ñalawma fagiraaɗo debbo e gorko fof ey o ngannduɗa bani adama en woɓɓe nan toon gurdam mumen fof golle bonɗe tan e ndaarde geɗe bonɗe awa yaade internet walla no haala no funta rewɓe no haala ɗum no haalaji bonɗi walla téléphone aji walla jimɗi ɗi ngannduɗa hollata ha joni ko ɗirtude ha joni tuyoji yimɓe woɓɓe mbiyaaɓe allah woɓɓe gurdam mum fof koye ɗum ɗo kanɗa ko finde terta guite ma paama ƴew sahaabaɓe hoko kewno gollude haade mabɓe maayde سيدنا بي الجن من زياد عمر بن الخطاب عدم قمايدي من غير من دم غور كون عالم كون ان نجد مكن قدكم وي المغرور من غرضتم وي نكون تا اي ولي كون تا رقم كون تدون وي من دا در جبر ارض هول جون وي غتون وني كون وي من دا وقت جي تيب وي من دا يلت دي هو عدم كنت لا كرتو وكون نون كان كو عمر دي يجد نور الجنه كون وي لو ان لي ما طلعت عليه الشمس وي ان تمين برجل من خلق الدين اللي دي هي جو oy ni so tort dum ko pour hotel fu ko do ganda pour hul do ga matala kuma jone mun ko do ko annabi ko kullu nafsin za'iqatul maut bani adam ga ci ala ko ko mayata hebbi non ko yeso to ko ton jubdi di ndokete kala kay mu natani jengu medani yani ni hayna sande wotere nanna aljanna ko on woni malaatu woni ko allah wi der qur'an taji abdullah ibn mas'ud o do sahaba ciddude aw sayna usman e juru ya demo sallana adam ko mayata قولي يا ابن مسعود ماذا تشتكي قال اشتكي ذنوبي بين عزاني وعملاي عندي حكم وين هو جنبي بتاع حكم وجرا وين وجاني وبكتي ترى الصحابة من غنى النبي جل في ليدي وين من نسي وغنى نوي كذي غنى وين اشتكي ذنوبي وين هو عين حكم النبي لأن الدين جد وند ما بين النبي جل غنى جم من لا ونا بعد الجهاد ما تغنى كان تدين الله عند الله كونوا ينوى يا بكتي وي فما تشتهي وقل جيت اهو تو يرى وي اشتهي رحمه ربي ومن تو يرى مدمو يا يومين الجوامم لي لو ان مسجود ان ادو كوني ديما هانك اننا هانك جمعنا لما بكتو جينا بدا كوني جينا نبير في ايدا مولي مولي تنجيل قصر يحافظ العماد المقدس ان انا كي او ليدو ان دي جنغو الحب ورياد من غني حالا مكو اوضو تنكو اوضون جي مبتن مكو هادي مكو مايد وجول فتر من عندر مسيدك ومهول ud don yam biel ced on yami hen ced yewna gonda bassade mo ino way nallu no do so horde wala no do julde ngere Allah ko hon non gandi am gurdam mu fukko oftare Allah sallal maghrib ujud fitr tagal on yandi korka won non amna biji min e biido men hadith man sama yawman lillah kala kor on yalawma godo sabu Allah Allah wudina no ganda yeso mu hakkul mun deengo biji ca par ene yar biji ca pan biji mayde makko are makko dal kanko mo yangon kati mayde وبيك يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث ثم قبض الله روحه دون من لو أنت مصنعك يقول جاءت الله بينا إلى القرآن فأنا معي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وأن لو أن جاءت الله فإن جيبين لأنت بعد إيضا أنت قول لي من تكون دعني بس أنا مطلوب في هجرة كل سنة في النار موانا يقول وأن نغني رغوت جار على نحالة ويكنت أصلي في مسجد ثلاث سنة وين غوت الرجل الجماعة درب السنة الألماني نودي نودي نام فجر هذا الألماني أربع دون ثلاث الفجر وين كان في المسجد أيون عند رجل يقرأ غوت عند المسجد هنا أن كيت عند لقد استمر إلى البيتار وين كان عندهم بجيب عندنا بالل وهو يكتب مقرق أنا ماس وين ينظر إلينا أو ماس أو نارا أنا من فون أمين جودي من جودي كدر من ركعة الفجر أمين فلي هادو نور نعم وغا جو نور نعم غور نعم أر غور من فون من جمي ويكون غورك أمك ويدي من غير جود اللي من فون من كاوا يورو بي جود لانني وغنن لم أين خي هاو جودي ركعة الفجر أو جد القرآن أمو جنغ أمو بدلون هادو نقبلا أمو دارين أمو موس كونو خي للأسف إذا مولي كيني كو جود لاني يبقى وجود لان جنبانغا كون نون او جودي ركعه الفجر مو النبي جينا خير من الدنيا وما فيها او وقت كدين عند حقن مدنا لغورنا الجوانو جابين وركو وونا جنب القران وما او جول دانا يم او يتعجبنا من امر من تواسيا كو هاد او جودي دي يقول بعد الصلاه يسجل جود قلنا له يا رجل ما صليت من غير بكال النبي عند جيلان يقول ولن النبي جينا يونا تاك ان هو ينظر من دار واذا اليه حركت oy jamino mo dem fiin dinam yaani dindi mo dum sagada ostan le ko may ko wandani e jeer Allah o may hakkuno mo dinango e wurnango taw mo ari tibi tibi ko Allah wi gono won do fa ma zufa zifa anin nar kala buddi dina na de jengul tay hig al janna sal jeewa malaado ko don wona to adun ga andite malaado wala ganda batti hig ta on adun dum je ban go tan Muhammad ibn Ibrahim al Mansuluhi an kon de haal jeewu ko hade makko may de ko wi oy anzi'u anni siyabi oy nitte tum tan faqad hajarat li siyab min al janna oy ma adna ma tum ci ibe al janna nitte di gor ni wona yidi mo be sara makko be taw huwa yahtabi taw hadinu mo jangan ka fe may يتيتم جنة نبي كوني يا شيخ وي نند أرى ثيابا من الجنة ويتيتم في نجد الجنة في نجد دام جون نجد نحلا من ذي الحديثة يوم دماليكا لي فنغر ننجو دنغان أول في جون تلكم أغلال ربي إسكال كتن في الجنة الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم يقولون نغان دا سورة النهل يم إجيال الله ملائكة سنة ما يكون وما يكون ابن غور فوني إبن ليات أخوني ayo ko honnon imma le kaji ngata ko jeete dane ci far ayo ko hondani kon hebata dum do hebata dum do ko bojji fuude Allah hebata dum do ummaade jamma ina ngandare wa Allah hebata dum do ko horde nyalawmaaji giggal hebata dum do ko fuude foccaade diini Allah dum woni jaado Allah fona haani ni jaade maade be sikki Allah ko arata moddi mo moddani fof dum jewde baa fof ayo muumine kaakru fof mawde to ko fof yimbe ko ko maayer sonno non koko kebelan den den o maydi e goro goto ni yejjamaaji din tibrizi o don ko du'a tiyan ganda fewde Allah bi hebe jeedi makko naade dine bangge bangge noddango makko sabuji noddango makko e kan ko do jiyaa Allah e way duuji kewiran non hedde duuji chatande nay kono kayo nyallata ko horde ko buu hedde jamma walta ko julde hade makko maydi tan nyalaw mo goto noddi saaba do wondi no bi makko be o wasi bi kul Allah ko aw haajuno siftini o waadi walla en jeedi woy min non ko mi ganna to jango so Allah haaji limma taw won ko tini won ko so biyan Allah heedi na to ana tini ko wiete maayde to are mun an kanko o do gorgo aw wonde ka yonde ka e ko jido maayde makko haa gas wonan ma ganna jango mo wino onde ari to juri salli fana haa gas sidur sakket fof e wa haa jonde ko don ko won ki makko tama dum woni ganda goddo wi amma talal mawta ma yam fakum mustabitan min kulli nahiyatin nafsan tayahwiha ujjad Allah ma ta anda mayde de do meeda girbanade ne do wasi ronki jetti ne ron kandi yani mayde ne da girbad meeda nangudu ne do ganda positi meeda distade hunde hefta lokita o kala ganda do hin nangir ne do don yara on non o ganda mayde ko ni wayde ite tare ne biyan hankadi ala ko himba sana wayde o iskina turba tubla fihi azamuhum ba'd an-nadarati thumma Allah yufiha e ko honne den der liidi tan e ko haadun e ko sunda fi ha der tagal je wonno wonno joddo donta kono rasti ha gad e jayi bo dum galti ne ci ko e der genal holi kaari ne don ko wonno den gare e won don ci andibe kaari taw non on wonno don mo yida mo horsina woni ko dum fa hadu fan hadu li nafsika fi aljan mulatiha wastaghfirillah ma atlaftahu fiha e sanga bani adama filli bawda ne ko nen kaptor dan jidda dewa Allah sanga nyaldi munana gadi nyaago da Allah yo Allah yaafu ko binni ko dum won ko neddo haani waade ko honnon kadi jiyaago Allah biiden maayde ne kadi ina taw woɓɓe kadi tawon tawi men ni feewaani woɓɓe ɗum ɗon kadi no jogii kadi maade ngannda e makko wiyete bartale bonɗe ɗum kadi no jogii ko sawu binta jangede eyi ko hon ɓen holɓe en jiyaago Allah man dayya haadihi dunya junubu wa maasi fujur eyi woɓɓe nan ɗon guurga mum hen foof ko bakka tuuji ɓen e gooto e faajiraagal kala mi siftindaaɓe haala Allah en wiima daana natamatta accan ami mi dattuntu accan amin haala ndeɗo maayi ida kabirtu ɗo salli so mawnima mi juuɗi ida kabirtu inchallah atuubu so mawnima mi tuuɓi e ida tagawwotu atoroku zina ɗono mbiyata somi resi mi wakko zina kono ɓayri mi rekaani ayi ida hasala ko hondani jeyaɓe Allah woɓɓe ko noon mbiyata ida hasala kada sawfa astahfiru rabbi eyi so ɗum ɗo waɗi mi naago jaam yo yaafum somi heɓi ɗiɗo duuɓi walla somi yehi makko walla somi arti ɗo ni tan eyi ko hondani tan han jemmala gol moto ari betti joomum heewi bani adama ɗani ruccitake ɗo wul he heewi bani adama nanna lobitan waasi yaltude hen heewi bani adama joole mudel mum tellake e magge min annati annal mawtu wal iyadu billah qiyalu wa qul la ilaha illallah rabbaha min anda won yimɓe kadi sono maayi sa wi la ilaha illallah ɓe jaɓata ko hon noon goɗɗo meeɗi wiyeede wi la ilaha illallah o yimi wiyata noon ɗum kadi ani gulɗo konngol goɗɗo wiyama kadi wal iyadu billah eyiya yo hul Allah yo wi la ilaha illallah e sali wonno darde koko heewi ganduɗa ganduɗa bakkatuji e bonondeji e naafi ɓeere keesoragal wasa waɗɗuti hunde saabu Allah wasa laɓɓide woni hen kadi wiɓe kadi saaga ganduɗa ñew satti mum hen no feewi mbiya yo mum yo jaɓuru Allah wi ala jomum kadi won tan koye toñde tan ne annda kaɗo haala ina boni tanne kaɓoron fenno tan pakkoji mum afoahim Allah toñata min hum inda almawti man atahu almawtu huwa yufanni woɓɓe nen hen so kaaleji maayde ngare munen jiita ko minen jimana foppa wonno ko ɗum wonno ko heewi waɗde minon man wa sakran woɓɓe ngannda maayde are munen tawan gari jolono mandiɗi maaji bettiɗi men noon minon mayata aagal mo haddir won hen maaɓe taw inen jordi haa eɗen muuji Allah منهم من يشرب الخمر وكد ما يتوانى ذلك الجل أو تودول جنا الجيدون منهم من مات يعني في حضن آهرة قطنك وما كنتشود لن أريد في جهد وكنت وإن مات ومنهم من الناس والعياذ بالله فتب السيارة فتح الأواني وبسجل له بالمسجد لن أريد في جهة خادي سواء عندنا نقول ياسمون وعندنا وقفون ما يرمو بالوقت في الرمون سواء كنت وإن يرمو بالجلك إن يمنا نزل تاجي إذا بسجل مستنغر إن دون وعندنا جهد الله ay ko wiyete batte ne monde ko ni hul dini ha may o gore mayo be wiya wi nganda ajul hal ha o la uridu salam ni da e wi la ilaha illallah o ni da ju e don wiya ko yo wi la ilaha illallah o wiya kani yo jul ko no wi kan go wi da ju don ko dum hewno wi to wiya na yo holere ko mi horan e wonno demgal gal e berne de woowi haande de do jere so hal nanoma ko mum dum woni ko hondani dem modi al النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من كره لقاء الله كره الله لقاء كل كان جهور ذي الله كان يجير أن جهور ذي ما الذي ولو فرائد يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق والله سبيل النبيان كيف رأيب أن ذنب رسل إيا النبيان تانغن أعمالي كادي غير مثل دي وتنب ونسي جمد ونركو يفيد بإجيات دي شغل دي فوق دي أنا ميدي اللي أفضل فوق وغنون كدو منهم إياد من الحياد بالله إن أنا كدين يما يزكاد بطن البن وقت ما يحرم بدون الله كيري سأو قولي يمي كورو سأو جيموني ونانو قالي وغنون وقتنا نحن كدو كلن كتبنا قلنا جياس الوحل يتو كتب بمجو بطن بدون فوز لاما يما يجي والا ما يوزه منهم من سجد لغير الله ونهن كدو نلد أو سجن بقونا على ما يرمون وعلى يقون قونا فلما زاهوا أزاغ الله قلوبهم أجل اللي نقول نتا نبدي قول لكم يمر سبحانه وتعالى كجم قول درب مكي يقول الجياب الله أو بني آدم هاني قول درينتو إن أنت غندا فول بكم مالي ونهن أجل ونهن غندا في كل بيهن وغنن سلطوكي كبونكو وغنن كجم سفتن وقتين قول لي وقول لمكي din anda goro wiide ko nabbas yan yanno be njitta genale ne jewo hen haajuni ay wata yi won ko hebete hen ko biyan ne jita genale ne jewo ko wona maaye dile maano ga gandi ni jewo tan kanni di wala en wala dum do an ko goto nabbas en benam ni be ni hol an ko ko burta yide ko haawni e der manda te do golle de mata saade yani ko ko jaata be isa taburiji ko ko ko jiida hen ko buri haawnaade fof kanko odo ko wi وي ما عجب ما رأيت وي هاونا لكم جين وي نبشت قبل الرجل وي ميدي أبتت كبير جناح فقواته فإذا هو مستمر بالمسالة وي جين فاند اللي يكون ولا فونت بها هاول وي فونت يلمنغ اللهم ولا يحق لهاره وغنون غير غندا وي ما عجب ما يعني قلت وكاد نبش قلت أنه أكل جيدا فهاوني سواء إرتفع كبيريز وي ميدي هاره بني آدم وي مقوابا إن ولا رصاف يعني كير كاينة بها هاول goddo ni ya hokka dem ma tuddi on ko buri heewde himbe mu gubbi ma der tabiri je taw ko jeete dem bakli tam tani natti wu tudde funnaani en anda jial Allah do nan dum won no golde munen de nakko mayi aw gias ko yi da ran gas yo ke o kay ka tan ke dina gudjelno hay hande zamanu di gonne bi jenal de bo adam dum reene ce ne be mayo be ngi ka tan di no bi ngi tan ko al kulle mayi de onno le de men de buri heewde ko animi en ko yimbe ko mushrikina en e wonanda ko sey ni di kalanta go dum won ko dum golli wori goddo no haala wi taw khadja ala la abidahu wa man atara turabi fasaduhu o yi bitti haajo ni ko balam be linni leedi o yi batti haajo leedi nganda du leedi ko hende wonto dum batti dum dum gasimu o suku anhu atfana rifaqan wa surham silay bi tawayyibu o yi don don tan e ceedi sanami di ceedi kafa kasan ceedi be nanni mo hen e ko wandani do jonu ganda hanki do tan yitti munno der leede be majjini o yi falo absartumu o iza naqata tabi hada salisin ankartumu o yi ndi ha sinu woni ha badde tabi ndi je ndi gabri o yi sayi mai do afai tan dum wa qad sa'alat nawazir muqnatayhi ala wajnatihi wa anfadatu o yi ndi ta ko ndi to ko ngandi da ko wiete ha joni gite de taw ganda tumbi ko jor tumbi je ke fusi taw ha joni nan ngolto oy hudo ko gari ko nem futto ha joni ganda fof mo to ganda mo wewude fomi e ko hon non ganda bani adam sayi mo andi tam wana dal bala hada fulan hulum mu fanduru ha ta'rifu jayn den no de gari je dum dona kari bono do esto do ganda on kestini mon ay bodo hettinan habibukum wa jarukum al mufatta taqadama ahadukum nafi jibrawa den jido man na jirano do kurtinon to pori ender ganale to boyi be jeddi fi mum gara yena do hol gondo do anda taw odo ngone to korsu do wonno odo nyande mayde leedi wuro go fo irtu ko yo respect hen ko yejji de en de neela wadel dal wol jaal Allah numra do go wi ko fala ma zaahu azaa Allah qulubum to wonno kadi na gandi farqul wallah man yamutu wa yaqra al qur'an ma yewna janga qur'an e ma yewina hedo musicaji andi kay wona goto odo mayde ngandi ana darmi Allah na xori odo na may kanyum yer toro ina ganda sudina mayri non ido ko ceno gal mangal odo mayi wala no ko dudde jammana hore nyalawma odo mayi kanyum ganda e wo tawa ha joni ganduda koy concert ko ton mayi wala tawa ko sudi ganduda jeede na mayi tin wala mayi ko en yeddo wala mayi ko ndedum non ama ido ko ganduda en yi mayi elle dina wayena dum modi Allah jimuraado ko wi ko woni gonga afana jalul muslimina kal mujrimin malakum kayfa tahkumun Allah yi mata amin bada gokin da Allah jibbi lani bi Allah de amin bada den honon mujrimin ne wa boni din Allah mo kay wonata non jiyar Allah ko ni bani adam do kanda waqti de hakkilaji kesko da dewa ko jimuraado wi ko to mayri de ari hankade gadi e goto jiyado Allah kadi kelde jewu do no mayri de moli Allah yidi mo wi la ilaha illa Allah yimi wa kala ko ngulde kan on waawi rekkide en sona hala mo so mi hala la ilaha illa Allah dum gal gar rum fi ha hedde dum mo de Allah mo nanda yidi rebe kadi mi di tawe de nan der dol no ngam ko buri rewde mabbe mayi non ko hon non taw dum do bo ngam da ko waaje renta de waaje nan addo anade mayi de won jiyal Allah goddo mi safari ba'idum wa zadi lan yuballighani wa quwwati da'fatu wal mawt yatlubuni ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسرني تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني فأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. تلك مجد أن الغلنة وطيلة جدوا بارمين كي هيوان ويدوا لدينا كي بمجيش ويما جنا رد مبانجيج خوف نأيور بانجيج خوف فأنا يويها نكري وجاجنا نتمتنا نيونا أو قدوان ما يملي أرسا هنكري ويما رجل بكتو جهاجين عندنا جنا عندك على القرآن لديك السودية قرشينيها ويما على القرآن لديك مجد أمينني كم وقفكم أو تنبدو على قبول oy hande be heddi wadde bonni kadi Allah ina suuri kam oy saadi nganda nyalde goddi ne enni ina bennay doom taw haymi ni sani wada ko bon oy nganda taw kadi mo wayani hen mo hulani en Allah mi dogaaji hen sun oy ko min uddanno tan de timmi wadde doofi e medu yemme uddo o fiimbe jemo taw non gita Allah e ina jiyata oy heewi firdi tan de taw windama walla wirtinaani ko wirti non taw ganduda benni e kono non ganduda bakkar o e nim sa onon don heddi e nder berndam ha joni na suma kam sa'a fof o wi ko ni tan mbeɗe andi noon battanɗe ɗo ko mayri tan o wi elle min kay komi mayri mbeɗe datti hakkude projet eɓe lelna kam o wi juuɗe mabɓe ne mbayrude campagne leji fof neɗɗo fof no hani miidaari so maayi e hono mayirta ina annda bani adama koko mayat won noon jeewa jeeyaɗo Allah sa yalti oɗo aduna ma woppi koreji ma e yimɓe ma ɓe ngannda e jawɗele ma ɓe ngannda e hoddiɓe ma ɓeɗo fof e ma ngar ɗum goya kono hay hunde ala ko ɗum nafata ɓewi bani adama ewo ha joni kadi battani min boni battu holɗum ko ɗumiɗum yala mami satti ɗum ɗo ma wuur ɗum ɗo mi suwa taw eyi komi suka taw ni ha ganduɗa weltino gurnam mum ɗon ha mayde ara waɗa ɗum kiri allayi wa hiila baynahum wa bayna ma yashtahun faddama hakkunde mabɓe koɓe tuyetenoo ɓe jiɗi ko ɓen ƴeewi jeyaɗo Allah goɗɗo oɗon hono mayiri eyo kanko nde ngannduɗa eyo ko jimannoɗe mbimo yo woppo jim doctere e fof kaanimo o sali kono ñande gootol an kadi supporteur uji makko yimɓe makko mbima o ara tan min doodi muɓe nayi mo haata minafta to awo jooɗi an kadi aduna fof no ndaara ujunnaaji yimɓe ina mbelti ko ari omo yima koɓe ngaddinimo haa jooni hoddu makko walla ko yimirta ko an kadi ewo omo haa jooni o fuɗɗi yimɓe fuɗɗi yimɓe tan ha malakul mawte ari tawi mo ɗon ko wondaani yimɓe makko wonɓe ɗon e yiɗi supporteur uji e renannooɓe fof ko nin ngannduɗaa malaika mawɗo seeki ɓeeɗo ko ari tawi pittaandu makko ɗon o fukki o saani awo ha joni omo ñifi omo dooji wonki ala e makko ɗum jii ɗum noon waɗi watti e yimoɓe tan neɗɗo darino yimoɓe tan sowto sama e leydi ɗum woni ngannduɗa eɗen moori Allah battande bon nonne ka neɗɗo eyo kaani ko ɗumnaade ruttito eyo hula annda hunde hoodi ko saamum gooto ngannduɗa jeeɗo Allah meeɗi namnede holno maayede wayi o wi ka nasirondin mana chiri ka torkendin mana wet koy may dewe tan kon ganda ri faye do hore ma awa seke tan ha ganda certa koy walla fiyede kullaji tan ha ude wa ka sawti min zarru min akhma fi qadami koy way tan kon ganda kotal fakki gode le pelema ina fode e len nanda ciuma bi jamma goto sahaba wi hono may dewe wi anna sama qad uti qad koy way tan kon leedi ummudir asman ni mere leedi hakku kon ma neka yaad allah bon haani wulde rento ya kuruji ma ngari docteur e ngadda ma gena fuul awa kon hay hunde ala ko be mbaali ko gondani goddo wi ka annani bayna tilka al ahli muntarihan ala al firash wa aydihi mutaqallibun ka annani wa hawli man yanuhu wa man yabki alayya wa yan'ani wa yanzuhuni wa qad ataw bi tabibin kay yu'alijuni wa lam ara at-tabiba al yawma yanfa'uni wa sadda naz'i wa sara al mawt yajzibuha min kulli 'irqin bila rifqin wa la hawan o ilanduda wiyete ha joni ganduɗa elle komi lili ɗum ɗe latti hakkunde ɓeeɗo yimɓe yiide maɓɓe ne mbayrodire kam banggueji honno ɗe jiiɗi o elle yimɓe gooni serande nana bujji maɓɓe ne mbeɗ nana hen kadi oy ko hande hoɓɓe gaari ina nduwa hoɓɓe gaari ha joni en dartan ko ganduɗa ne ñaago allah yo allah yurmamo oyi ɓe gaddi docteur eɓe yo tafram oyi kono kammi faami docteur hande nafata kam oyi ko wiyete taaɗiki maayde ko satti e dowom oyi maayde ndi heddine ɓittude kam banggueji fof kala ɗaɗon awa taw noon no ɓikkirte ni kadi seese ala hen jam jam ala hen oyi wastahraja arruha minni fi tagargouriha wa sara riqi mariran hina gargarani wa gammaduni wa raha alkulla wa infarafu bada al iyasi wa jaddu fi shira alkafani oyi rewi hen tan ko wonki yaltiɗi e ganduɗan tigiri oyi heddi cuuɗaɗan ɗi ganduɗa batte kaaliti maaji tuuɗan ɗe kaali mi rok oyi sa ganduɗa kohoyel maade are amnet oyi rewi hen tan ko ɓe keli jiitonam kon o yimɓe kon huɓɓiɗi huɓɓiɗi karam oyi hankkande ɓe ɗamtondi kam nde hankkadi ɓe jogi goto fo no ƴeewo ko wiyete katankeji ko ijjite ɓe daara sotan sooda ɓeya sooda ndemo katankeji kanko oɗo jiyaɗo allah ayɓe ganduɗa jila e gurdam makko omo haala eyo ganduɗa ɗiɗo jimi e banggal mayde makko hay fular eyne jogino han ɗiɗo jimi jiyaɗo allah goto haalanno windo so neɗɗo ma yimɓe guitto sorde fof ko inde nde koye jila mi wirnaki inde heeli mi feere hunde fof ko weeli goƴali e sohla wonki fuli amma mi kewngel rifli belaɗe e bonde golleji ɓe jeyloto kamɓe ɓamta pele ɓe paroto kam timjiɓe jale ɓe nderloto kam to timji ɓale to bonɗo no sooya moƴƴo male to lamɗo jogowo nemaji oyi kulen ndi ñappatendi cate tawa eɓe jongini no dute nde won ina majinana momta gite to yiɗɓe anjuɓe ma na mbaɗi yoni nde mayde o waaji ɗum noon ɓe ko gila hanki yimɓe men ne kañum heewi ko haalani men ko siftimin e banggal nde ɗo mayde hono ganduɗa no haayira ndani ene anda goto kadi jeyaɗo allah so ɓi on kadi are maayde maayde are makko holko woni e wiide eyyi ɓe kallamo haala ganduɗa yo wi la ilaha illallah eyi mbimo la ilaha illallah hoko wi o idhabu ila fulani go hudu min hol ida jehe galle kaari eɗen ndewmo ganduɗa luwa nangoye toon luwa hadorbu min hol mal jehe galle kaari mi ara wa jomum en hay dow maayde kanko haaji makko ko wonno ko ɗum ɗo rellinde jawdi e ahsibukum kam indi min arde kaarini kam hannde e hoto jiɗje men to yaarata kan omo jiima yimɓe ne jiima makko kanko mo wiya yo yimɓe ƴewgere subhana rabbi hatta inda al mawt wonno ɓernde nde ko wiwte adunel he ɓe ko hondani wona wiide ngannduɗa ala ko miijata ko sona ngannduɗa e tan julaago makko e wiya jehe to kaari en nangge toon ɓe rewanno kaari nangoye luwas kaari suwa taw arde ko jomiraɗo wii wala tojid ko am waaluhum wala auladuhum innama yuridu llahu li yu'adzibahum biha fi lhayati dduniya wa tazhaqa anfusuhum wahum kafirun allah yiwata haayo jawɗele ɓeeɗo walla koɓe ndañe ɓesnuuji ko ala allah rokkiɓe ɗum ɗo tan ko ha ɓeyɗo nanngude ɓe torɗudeɓe torɗudeɓe ɗeɗo geɗe gila gurdama aɗuno pittal mabɓe jalta sago ɓe heesore bale ɓe kurum haaju mabɓe ala e ɗin allah jon won nanoɓe noddinaaji awa wondaka hen kañum woji ɗumen ko sifre mumen woji ɗumen ko julagumumen woji ɗumen ha dino ko yo dañ ko ɓeydini eyi wawa ummade tan yaha juula arta woy kono naafiki ndani so waktu woni tan terɗe hankkadi ndiɓima ko nden amata wiyata ko ina gafla hankkadi ɓayde noddinama noon jeeɗo allah ko hon noon kadi sen jeewi ganndo go tan wiya pour ɗoɓi oyi massil naftaka yama horul ehe bani adama o wi hayso mayde aranema eyi ganduɗa o wi hoɗon hoorema ganduɗa findol sa mayde arema so mayde jippuma ma joni ko wiyete ha joni ko wiyete ottali o ganduɗa e goƴali e goƴtali so arema eyi ganduɗa owi heewi nana bani adama a anna fulanon kad awstawa maɗo kad ahsa jeeɗo allah hoɓɓe so kulimaɗe onon kaari kay hannde wasima ko hani waɗede caggal mum foof jawdi makko fof tongi o rokkiɓe womin qaidin yaqulu anna fulanon saɓo lisan nana yimɓeɓe kaari kay hannde ɗemgal lobbi natti wawde haalde wa ولا يعرف الجيران كارثة فايتي فديهم فايتي بديهم فايتي كوريهم ولا يكلم إخوانه حال دائما نرائهم فتأني إليك تسمع الخطاب ويهاجون لنها وان أمن ويليكم ويجن أن لن حالكنا واوا جابات يمفون جغر أرض بني آدم نكا نتبع عن حال من جناد هورما يمدوسوا عري هنا جغر وادي هنا جغر وادي وإن لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله يقمى المال والولد ويهيون أعرف على فاري هدادي عدمي خلقوا جيدا دون الميت من جلد نجيب وإن الله مبور هاجين كوكو نسلته كوكو يولد وإن كوكو أولد كوكو يولدته لم تغد عن هرم جن يوما خزائنه والخج قد حاول سعد فما خلد لم بديت له هرم جواجهون لفوف جودة من المغزين المهران بمهاي ويقولنا أنك البيت نلعاد لمن قلت وليهون لفوف الهدى عدمي رنكي ولا سليمان إذ تجر الرياح له والإنس والجن فيما بينها تارك سينا سورة سعني وسليمان وقال لها حيث كل من نفوف هذا كون زياد الله من عندك يورن حالك أتورن أنا كعالم نيكو يورن كعالم أنا نيجاي عندنا كأنجلي حالك نومي سامان أي تيورن أنا نيكون سنا درس له تيجي نوم كذي كوكو داري كذي لمباي ورد كم سنة علي من عندك السلام عليكم ورحمة الله كير وعليكم السلام ورحمة الله أنا دون تيجي كذي من تدي جون يدن كدري سمع هذا لوكار هاي سمع كمين ساجي دي إيهون سا تيمين تيميني إير كان تبايعن نام جاي سين لقو فين فيت ميني ولا تلا تميني إن شاء الله تعالى أي problem ولا إن شاء الله سنجد تني إنسان على مباي تج أكيد نام إنجا بسم الله لنجد جبر سبحانه وتعالى مطير aywa fayri alla newni de robal fo en baddin hen en dum ki hande ko kebden ko kadi barken hen eden nyaaji alla mudder ko kalden ko kala ko hawri hen sawab imrade alla aywa ajuna nan kam kan alum den hedo to den jige dar suji ganduda e muhadaratu jiyabe alla mutti aywa den ko pamden hen den ko lindi ni na ko gandul den fedo mattin hen pur ha juni baawen ciftinde bandiraabe e ganda hedi ko honnon en kali hala maaji de hollama bani adam ewa ko dum haani waktan be hakkilde mum ewa jottoro le do maydi en andi goor fo ngandura ala ko heddoto do den do mayi non ala ngandiba diina dum woni ko wujini ko gadi jumra subhanahu wa ta'ala wi e der qur'an wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama e den do mayi non rendina allah wa tan kon jottade do asman dum non firi mum ko wonti mum labboyta do nokko ko do der qur'an allah ila tafattahu lahum abwab as-sama ولا يدخلون الجنه حتى يجري الجمل في سم الخياط يكونون يكرهون ان كيمن الناس دادو مخبدا دو اسمان تو خان غاندي دا جيلو نا كاي ودرنا لاندنا سال غارت مون نفل مود تاو دي ريبو يكون نون كو جمرا دي كو ون نون يكن نفو خان كو اند غادي مو مايد كو ان بيجي يان نكو لا تمو كنا الا وانت مسلمون مسلمون تو مايد ار تو مايد سونا تام غاندا دون جيبي لاني الله دي نياغي جمرا سبحانه وتعالى مدر اي تاي نون كو جياب اند مو كان كان كو مدر كو ويلتنا نيد غيلا ما نون الله يي در قران يي لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره بان وادم من غير تاري غيلا ادنا كلا تشوا مايري تاو كل لي كاي انت ماي ايو كو مدر كو وون يا سما دو وان زياد الله بي وون الله تنو تاكو حاجوني شغل من ان كو اي كو ون نون اي كو مون نكو ليت ان شبل لن نو يي ان شيفتين دي سيده بانغال كو يته حازم اللزار كو yo Allah jarama jarama cheikh nane cheikh Omar ja a bandra fo hedi darde de kecci di ngandi kay rendez-vous mawdo na fadien jeun non inshallah taala ma en guddit liño yeen bandra be tan kewi set kon non men yetti hena sinna ko yimbe yon sel kondo do e 30 minutes wala 30 minutes taw jeun non ke badal ke non waddi ke non idrade ko musib nane dobe europe sono on di on buri hirti buri jengudi ma te den tongi sabe bismillah aywa bismillah me hetna do ni mar kono ko gafe musid na don be europe france bismillah cha ta ya de hedia ko ni ni ni on ngara Io cacchieri. Io in bicicletta da Giara, Giara. Bismillah al-Musi al-Madin al-Jambajay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jamhir tun basfala. Jamuntun. Jamtani alhamdulillah. Alhamdulillah. Min belti mo fi yalla yob mo jere. Mi jogi namdal e bimya won de jiado Allah. Da ve dir so ko mayi hay kasal ko mudum mo jeta. So hala hala kanyum. Dum non holko l'islam wi hen. So dum en ni gadi annabi sallallahu alaihi wasallam de o yaduno e Abu Bakr habina nate gharu sawre hayre wimbalu hayre be mi an Abu Bakr tawi don gasdi ha heewi o sukkiri tekke heddi gas ko wata o sukkiri felo pengal mako de wonno badjol mato suppimu annabi Abu Bakr hakke no horsiniri annabi sallallahu alaihi wasallam o wiyani yo immu de wonno o way e bojji di jane annabi sallallahu alaihi wasallam fini wi ko hollum o wi ko ala ko wonko nastan do de wonnon de dum yaltinde e ko badjol badjol gol wi kala mo ngati mayan e hala mo ahlu sufain dum jinno mi halne de hen ko seldi hen e ko selbi hen aw wakati ko hadiseji kewde na kale hen be bi de wonnon annabi sallallahu alaihi wasallam hadde badjol gol wi furka da nata o do o wi aha o savidero ko mi kalnaɗo wonde ɓurɗo windere na ara ɗo ɗum waɗi nde won jimmi ko yaltude mi juuro on nde wonnoon kala nde irti annabi sallallahu alayhi wa sallam ara mocca mo nde wonnoon nde annabi sallallahu alayhi wa sallam faye mayde nde accire mo jallaba nde kala nde ɗum irti après Aboubacry ɓorno jallaba o sella nde wonnoon nde almuda arene yelo Abu Bakr sakki almudo o jallabo de wonnon de dum irti après Abu Bakr hebani jallabo o de wonnon dum woni sate makko dum woni jinnomi famde ko selli hen ko e ko selbi hen ko e ko tekki hen ko dum jinnomi famnami barakallahu fik assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah namar bernangal bangalo kadanki wasi moti ewa jeel Allah woɓɓe na gootike Allah mi siddiniriɓe noon debbuji maɓɓe ndi maɓɓe mooƴata e katankeji maɓɓe eyo est ce que tawi ko ɗum ɗo fof ko maadema walla jeyaɗo no way noon fof eyi anndiɓe tawrani e masala e won wiiɓe woni nokkuji paɗanayi leydi ewa kadi ɗi nokkuji tawa ko wawi wonde hen fof yawata moƴƴe walla yawata bonde on leyɗele goɗɗo ne ndeer eroɓe o galas tan woni en bani aɗa no ay ɓoyɓe hen eyiwa tawa wonko hedde fiyakuji mum tawa ñolani wonno nguli ala ko honɗe en gueɗe kadi hay paɗe leydi he ina ndeɗo ndiri eyyi kono ganduɗa woni hen ko woni kay maade malal woni hen kadi ko woni hunde nabbir ko jomirawo subhanahu wa taala ɓuuri andude kono haɓɓe taake tan e waade honɗen hunde hollama woni sahabaɓe warnoɓe ñande ɗiɗiɓe waawi meeɗi wadde ɗo madina ɗo kadan jimmuɗi jiya hen kamɓe ganduɗa gooto ni wiya mi firami ganduɗa ko sehdi makko goto kamɓe mbadde noon gasta gooto hakke duuɓi capanɗe koɓe maayi goo kono tawa ewa sagan katankeji ɗi ɗiɗe meeje maɓɓe hay ala fof ko wakka liiden eyyi ɗum ɗon kadi no waɗa Allah no waɗirma jiyal Allah waɗi batte moƴƴere makko joni bangal o kalla e ko yewiti fergo annabiji nde naatgol makko e hayre ngol kayno woodi eyyi kawniɗi kewɗo waɗi toon eyyi kono jomiraɗo ko haali e nder qur'an wi Allah walliri Muhammadu e nder qur'ana to junuda lam taraw ha yani kunuji kewɗi gari wallude annabijo e lawol makko fewde wimbalo e nde woni to wimbalo to fof kono noon ko Allah wi wonde yimɓe mbiyata ko ɗum tan ɓuuri hande ene heddade hen kabaruji kewɗi ne kaale hen wonen ko tarihe en winde tarihe ne gandal tarihe ko windete e tarihe e fiya ɗum ina serde banggal hadiseji hadiseji sa haali ewa haadis o kam no anda daraja mum ɗum kadi yimɓe anduɓe haadise ɓe ko ɓen namdete kabaruji ɗi eyyi kono ko ɓuuri hewde kam jomiraɗo wiya nder qur'an tawa ganduɗa o ndeɓe naati nder hayre he ɓisuma fil ghaari ida kuusi sahibira tahdar inna allaha maana fa ansa llahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudi lam taraw ha eyyi jiɗɗo kaala ɗon wonde fondu ari waɗi ɗon tabdi e jogolo waɗi on ndeer geɗe foti hani wujiraatinano kay mino moppa kono ko ɓuri sellide to ko Allah wi ko wallire annabiji ko enen jiyata e annabiji koye Allah wallimo geɗe kew eyyi Allahu alam tawi noon jiɗe ɗingol taarihe fiyarɓe koɓe jiidi fo tawi ko noon woodi walla wonko tawida hen ɗum ɗon Allahu alam eyi wawa wiide mbeɗe seeɗa ɗum ɗo kay eyi wima e ngel ɗo konngel ina selli par ce que hay yimɗoɓe taari wallirata nokkuji goɗɗe mbaɗen kawsayi firti kaaɗo haala kaala ɓuuri sellude e kaaɗo won hen mbiya taari gooto no sogga walla haala no yewta eyi taw geɗe goɗɗe ne hen awa tawa ɗum ɗon wona wonko selli tawimen banggal taari noon ne serti e banggal e windoɓe fiyarɓe ɓen noɓe mbindirta dani e haditeɓe ina ceerti kono Allahu alam eyyi ko ɓuuri moƴƴi tan ko rentade hen kala ka heɓani hen ko selli ko eyo kaala no Allah wini Allah wallini Mouhamadou geɗe kewɗe Aboubacry kono enen kam wiya ko yimɓe jiyata mbawa yiidude en geɗe eyyi ko on ɗum woni ko mbinnomi jabade e namde ma haga billahi tawfiq Allahu alam eyyi Allah jarama jarama ceerno ɗon kadi laaɓi joni faɗen ko musidɗo Alassane Ndiaye Alassane Ndiaye Skype 66 bisimilla maɗa Alassane Ndiaye bisimilla maɗa ceerno Alassane aɗa heeɗi hen ceerno Alassane Ndiaye bisimilla ma Skype on alle Allah seeɗa joni faɗen koye musidɗo 10 no 30 assalamu aleykum ceerno Oumar mi salmini on an gonimi koye donnude donc mi wawa nadde e ligne hono ko jiɗirmi ni quoi awa mi salmini on assalamu aleykum wa rahmatullahi musidɗo men bisimilla 35 60 Europe assalamu aleykum wa rahmatullah seydi Kane wa salam wa rahmatullah ceerno Bar min jaram barakallah Kane yalla yoɓo moƴƴere amin seydi Bar ceerno Cheikh jazakumullahu khairan barakallahu fiikum yimɓe kadi a siftindiɓe men a siftindiɓe men kadi tarihul islam siratu nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yalla on ballo e ndeɗo darde pour momtude bidaji ɓe ganduɗa tardini jinnaɓe meɗen ha joni nan ndewe anduɓe meɗen ene gumni ɗumen yo Allah wallu en e wawde artirde ɗiɗo kureji julɓe e lawol ɗiggungol yo Allah kadi simbinon e ko gonɗuno dowmum ko yo Allah simbini en fo e golle ɗe ha mbawen artirde kureji meɗen e sunna e qurana ha gof majjere majjere foɗore ɗumen ne ɗowa ɗumen ene gaña bandiraɓe ɗumen julɓe noddoɓe ɗumen e sunna e noddoɓe ɗumen e qurana ene gara ene mbaɗa yatarabbasuna ko wiyete yatarabbasuna viddawayir ene jiilo ceɗele e kureji mumen julɗe taw ɓeɗo kureji jiiɗan ɗumen tan ko artude qurana e sunna yo Allah wallu en e waɗa en fo e lawol pewal ha jiɗodiran hankadi ha gonen lawol pewal no saaha baɓɓe mbano ni e ñande alyawma akmaltu lakum dinakum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi salmini dinnagal kureji fof yalla wallu en yalla ittanen majjere ndeɗo majjere bonnude leñol meɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh seydi Baro Allah jarama jarama joni musidɗo ceerno meɗen Cheikh Oumar Cheikh Oumar ndongo bisimilla maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Oumar waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh bisimilla ceerno Oumar Cheikh Oumar jami calmindirim eyo barakallahu fiik min ñaagi mi ɗoami kesi yalla so yalla barkeɗen bubagal yalla ɓoyne geste ceetamen ɗo amin ñaan ko allah subhanahu wa ta'ala hippin honuma en wadum tammet ujunnaaji e dangal meden pular e kadine e dangal alamul islam o amin ya allah wono do be deftere allah sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dine o ci purino adanni ko hessitin taw be hessitno dum be allah subhanahu wa ta'ala hippin honuma en amin ya yawtande waɗi fayiri kadi ɗo hulɓini mo no feewi tawno haalla ko haala mayde te kadi mayde no foti baña ɗum fof ɗum e ko hunde hulɓinide no feewi te kadi ene foti siftorede jooni jooni fof taw ɗum ɗum ɗum taka rimɓeɓe wawde tinnade e hulde allah subhanahu wa taala e ruttade kadi ne e joomiraɗo subhanahu wa taala namdalam wonno tan ko walla namdalam wonno tan wonde ko so tawi woni hande no Fuuta hande yaari ni eɗen jogii tan aadaji neɗɗo o soomaayi taw wona ni caggal leydi koto nder Fuuta o maayi homo o mofte o waɗa gala suis ha waɗa banen mbaɗa baltiɗi wane waɗa baltiti o ubbaka tawano wona hay gantu goto gantu o tan ko fandade ha yimɓeɓe ha heewa dental no yimɓeɓe mbaɗaɗum jimmi tan ɗum way kono concurrence ni mayde kaari kay heewi yimɓe mayde kaari heewi yimɓe donc il faut ɓe panno ha gurete ko kawra tawa ne woodi telefon ngaji ne woodi yimɓeɓe noddidira saɗa kawrte hen tawan joomum omo maayi omo jooɗi hakke balɗe ɗe ubbaka mbeɗe ko noon foti wonde walla neɗɗo so maayi tan foti ubbede holen ko l'islam wi jazakumullahu khairan wassalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah l'islam banggal l'islam annabiɓe alayhi salatu wasalam wi mayamlaɓeɗɗiminaaɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗɗ jonkol julɗo jooɗo hakkunde julɗo e taw heblaaka ɗum kay e banngal maayde so waɗi han kadi yiɗaa ko naɗiɗo banngadi maayde so ayiɗo ayiɗo mbaawi waɗde no fof han kadi o changer tan o wahloto henno ndu wahloto eywa kabaru terɗe ɗe wahloto ɗum waɗi ko wiyetee maayɗo so maayi tan yo waɗinaani ala fof to sallatata e maayi wiye yo fajire balɗiɗi en tati en ɗum ɓeeno mbaɗa ɗum njaha ollan ƴetta ɗum leydi leydi no nawaɗe ene maɓɓeɓe tan ko to maayɗo ko juuɗɓe gonɗon ko banndiiɓe an ko ɓenɗan kaani heblude mu eno sari e wiiri ni eyi enen no sari e wiiri ni eno mbaɗirten ni hannde no firti firti e yimɓe men kayno naade geɗe keewɗe kay kono surtout banngal maayde surtout banngal maayde so ƴeewi defte men jogiɗen no defte fi ɓe jogiɗen ɗe koɗe kaalata e maayɗo e maayde no haani waɗirede ni enen hannde so en ƴeewi ko mbatten heen wonta e quartier ji seeɗa ko heddi fof ko peeje tan e yimɓe majjuɓe kadi jogoo konngude ndeer dental watte yimɓen ɗaminia munen walla ko jom jawɗeɗen jiɗɗeɗe eywa han kadi ɗum addi ko ari fof ma ɗum maayɗo ko annabiji wi ko layam bahiri jiiko juulɗo haanaani ngannduɗaa jonkol mum moftede hakkunde juulɗo eeyi so maayi haani naweede ewo ngannduɗaa ko genaali ittee hakkunde yimɓe ko noon woni eeyi wiide noon mofta haa kaari kaari en tinndina ngannɗon dental wonaa ngannduɗon ƴeewete ko arsu ko reɓi koote eyi bani adama no allah fotiri no maayirta min fof ko noon maayirta so maayi ko woni jiɗo makko ko mo heɓ ɗum ɗon nafata bani adama ɗon ko maayde diine so maayi e diine gasi hay so ngannduɗaa yiitaaka hay so soŋga hay so ko ñaamaɗo awo heɓat moƴƴere so maayi kadi alaa diine hay so ngannduɗaa yimɓe fof kawri ɗon juuli hen duuti ɗon otti ɗon ay hon nafata ɗum ko huunde anndaande eyi ɗum ko huunde anndaande eyi bani adama nafata tan ko maayino jogii diine gati mo alaa diine o allahyi wo kadimna ila ma amilu min amadin fa jaalnahu waba amman suwa suwa eyi ɗum e ñaage allah rokka min faamngo aywa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum assalaam wa rahmatullah cheikh na cheikh Dia cheikh Oumar Dia salaamu aleykum ahi ko salne yo ko Ibrahima Sall yo Allah subhanahu wa taala yoɓe moƴƴere ya rabbal alamin yo Allah subhanahu wa taala barkin nguurdam ɗam gila aduna haa e laakara wallahi yewtere nde hulbinima siftini yo Allah hokku en hulde Allah ya rabbal alamin yo Allah hokku en tuuɓde rutade Allah haade men maayde bani adam ni gurum ni wallahi bani adam ni gurum ni mim ala nam dal ko welta de tan worema yowser nen hulbini ciarne yowser nen hulbini yo Allah subhanahu wa ta'ala ken kulol Allah ya rabbal alamin yo Allah ken batani moy me rabbidim do alnen kat yo Allah yobe baraj siftin dema julbe be ko wone ka do hala mawk sattuko musa kulbini yo Allah subhanahu wa ta'ala yobe baraj siftin gungul hokka balde julde hokka cella tabitin ma kad e daw ya rabbal alamin bandiraɓe julɓe fof ceeɗiɓe ndeɗo yewtere hannde yo Allah hokkin kulol Allah wallahi ko ɗum tan ñagotoɗen Allah subhanahu wa taala ala ko wawi nafden ala ko wawi faabaden janggo yawmal jamatu yes Allah subhanahu wa taala so wona kulol Allah e battane iman billah bani adam baade ko ɗo woni battande mum battande mum tan ko hay balgol mum fota faddede hakkude bandume bandiraɓe julɓe yo Allah hokkin hulde Allah salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Cheikh Omar, Seydi Dia. Seydi Dia. Alhamdulillah. Ko ara san kan? Kan. Seydi Dia, jarama yo Allah yo majere. Won arobe goddo won namne goddo na godi walla e min wona min wala min do re yawtere nde ko Cheikh Omar do ra yawtere nde en ga tata wo mo kan watan nan kan bismillah man e no wodi no wodi no wodi yo Allah sow baraji di amin yewtere nde waɗi fayida nde hulɓinima no fewi noon alhamdulillah yo Allah hokku en battane moƴƴe enen fof amin ya rabbi yallah wurni en e islam wara en e islam amin ya rabbi ngala namdal so wona min beltima tan enen ko ɗum tan min goni ko ɗum jamma jarama yo Allah heɓ moƴƴere Maji inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah chal chal numar ko hoye annanam ana mede hedima eyi min ko kanko kay ƴewan noon Cheikh Omar ɗo ɗo yewtere o kay ko kadi mi natinande ɗum ni eyi min de ko hay min ko majjirɗo kam ni ɗum koyne hawdi yam ala ceerno Cheikh ay ko joni ko ɗo woni ɗo wona adnanam joni salamu aleykum Cheikh iyo joni mbimi Allah jarama yewtere wi bandira fof beltima ɓerɗe fof kecci ɗi yallah yoɓe moƴƴere yallah yoɓe moƴƴere joni ko ɗo woni ɗo mbayno jottine bandiraɓe seylaɓeɓe ha kadi ha ñandu inchallahu taala mamin jokkodirama kadi saabu ɗeɗo yewtere nde ende foti kadi kudi ha heewa tawno ko cirtinorɗa yimɓe ko koko fadi en ñande fof ko noon yimɓe ne jejjita non al jarama jaram sey jado on lay tan dona den bayndere bandira alhamdulillah ummi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana waffiq lana wa ikhwana alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين iyo jaram sen te dia non bandal selal en bayno jure tiam chairman cheikho ja ngando djidi ko to mali bamako ko tierno mel chermod djom teddugal to leedi mel so mo djigi ton juma to gere bamako marse bamako mawdo mawto ko kanko woni djurno don kanko fuddino do e aljuma fof en djigi musibe meden en tiado famo do hen ko en direct woni ko ni koye ɗemngal bamarankore o haalata ɗum kono noon ɗen jogii musidɓe meɗen ɓen ko ɗen ɗen ɓe nanata eyo ɓe keɗo ceernade ɗumon yo Allah yoɓmo moƴƴere eyo en mbawa tan noon surtout sona taw kadi jarnodiren quoi gendal ngal walloɓe ene yuɗɗinbi yewtere nde e fuɗɗorade noon fedde meɗen place fi te tawno ko kanum woni muujibu oddeɗo oɗo rende vous mo ganduɗa ko rende vous yewtere dimanche yewtere diine kala dimanche ey yo Allah ñibbu fedde nde yo Allah waɗ nanodiral yo Allah waɗ jarɗe ɗe jiɗidirde taw ko sabu Allah e yettude kadi e mantude ceerno ɓen ceerno Ibrahima Sall en ceerno Cheikh Oumar Ndongue en ceerno Alassane Kane en e musidɓe meɗen kadi ko nande technicien doro o monsieur de Kassim Ly tempere makko e tinnare makko e programme on yaari yes tawa en jiɗi tannoko nande musidɓe men Mamadou Abdou Diof en ɗon foof kadi kamɓe gooni feeɗo ne goɗi ɗum koɓe ballite en ono président de l' association de Cheikh Bayla Fall kamɓe fof ɓe jogui koɓe ballite en e yewtere dennagal ganduɗa ono musidɓe heɗotoɓe kala nde yewtere ɗo ummi ɗono ni guidu to nadde e yimɓe foof Allah jarama on jarama foof noon yo Allah hokki en tawtorede kadi dimanche par eyo Allah jarama on jaram bismillahi rrahmani rrahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين